tego programu Polskiego Radia. Trójki nam się rozmnożyły. Fantastycznie się to składa. Trzy Teatry to taka impreza, którą już po raz któryś organizujemy razem z pozostałymi teatrami w Słupsku. Mamy jeszcze Teatr Lalkowy, Teatr Tęcza. Jest taki ofowy teatr działający przy Ośrodku Kultury Rondo, który ma bardzo długą tradycję i wspólnie postanowiliśmy już po raz kolejny stworzyć taki przegląd sezonu, czy przegląd roku. Ten tutaj w okresie pandemicznym tej imprezy się nie odbywały i trochę się tego nazbierało, ale faktycznie jest to taki przegląd na powiedzmy 2022 roku. Każdy z nas, każdy z tych teatrów pokazuje na najważniejsze wydarzenia ostatnich 12, no, tak powiedzmy w większym nawiasie miesięcy. Zaczynamy 21 marca, który to jest pierwszym dniem wiosny, ale co jest ważne, jest też Międzynarodowym Dniem Lalkarza, a kończymy 27 marca, czyli Międzynarodowy Dzień Teatru, więc to pięknie się nam to ta klamra spina i w tym, że rozpoczynamy tę imprezę, kończymy u nas na naszej scenie w poniedziałek 27 marca. Tak wymyśliliśmy, że zrobimy również taki plebiscyt na najciekawszą osobę czy zjawisko teatru 2022 roku i stworzyliśmy taką kapitułę czy Słupskiej Nagrody Teatralnej, tak żeby ten 27 marca Międzynarodowy Dzień Teatru uczcić wręczeniem symbolicznej, aż jednak nagrody z tej okazji komuś, czy może właśnie jakiemuś zespołowi, czy spektaklowi. Publiczność może głosować online'owo. Ten formularz jest dostępny na naszej stronie, czy na Facebooku, Instagramie, czy stronach wszystkich teatrów. Czy państwo to słyszą? Mam nadzieję, że państwo słuchają nas. No nie wiem, czy w Słupsku. Żadnych sygnałów nie otrzymałam. Na razie głównie południowa Polska z nami się komunikuje. Przypominamy, Trzy Teatry to teatr, to nowy teatr, ten dramatyczny, to Teatr Lalki Tęcza i Teatr Rondo. Nawet mam taki komunikat, też znalazłam na stronie teatru, że w Teatrze Tęcza rozchorował się pan Kuleczka i w związku z tym czwartego, czyli jutro, zamiast pana Kuleczki będą sąsiedzi, równie sympatyczni. Potem pan Kuleczka wróci, jak wyzdrowieje, tak więc kto woli sąsiadów obejrzeć w tym właśnie czasie, czyli czwartego, bardzo prosimy, a kto woli zwrócić bilety, to też będzie możliwe. No taki aktualizujący, że tak powiem, komunikacik. Naturalnie całego programu państwu nie przedstawimy, a jest, zapewniam, niezwykle bogaty. Można zweryfikować moją opinię, czyli zajrzeć na stronę teatru czy festiwalu. Ale myślę, że możemy dosyć precyzyjnie, bo mamy jeszcze, spojrzę na zegar, no mamy jeszcze prawie pół godziny, więc że możemy dosyć precyzyjnie przedstawić te spektakle, które naszego bohatera, czyli Nowy Teatr, reprezentują na tym właśnie festiwalu. No i cóż, zaczynamy od małej piętnastki Legend Pomorskich. Kiedyś o tym rozmawialiśmy przed premierą. Tak, tak. Nasz przegląd zaczynamy Alicją, którą gramy 21-22 marca, a zaraz potem 23 i 24 marca gramy małą piętnastkę Legendy Pomorskiej autorstwa i w reżyserii Tomka Mana. Spektakl, który jest jakoś niezwykle wzruszający i bardzo rzadko się to znów lokalna historia, bo spektakl dotyczy czy opowiada, inspirowany jest wydarzeniami, które miały miejsce ponad pół wieku temu. To była tragedia na jeziorze Gard, na której jest kilkadziesiąt, 40 kilometrów od Słupska. Największa tragedia w żegludze śródlądowej w Polsce. Zginęło wtedy 25 osób, z czego zdecydowana większość, to było 21, to były dzieci, harcerki, które przyjechały na obóz nad morze z Łodzi. Więc tutaj znowu też ta symbolika jest jakaś taka bolesna. Harcerki z Łodzi utonęły na dwóch łodziach na na tym jeziorze. No, mamy tutaj widzów, którzy przychodzą na ten spektakl. To się jest jakoś... Ja widziałem już ten spektakl no już x razy. Nie pamiętam ile. Za każdym razem zapewniam Państwa, ta publiczność po prostu szlocha. To jest jakby niezwykle dotykający spektakl, a powiedziane w no, skrajnie prosty sposób. Te osoby, które relacjonują tą historię, opowiadają o tęsknocie do życia i o tym, że chciało się być fajnie, miało być wspaniale i tak dalej, i tak dalej. A sytuacja się skończyła tragicznie. Ja sam zawsze na tym spektaklu mam głębokie ciarki, kiedy Kasia Pałka, która również gra w Alicji, wypowiada taką kwestię na koniec. Uczcie dzieci pływać. Jak ojciec dwójka dzieci mam bardzo, bardzo jest to dotykający tekst, dotykający spektakl. Gorąco zapraszam. Gramy go zarówno rano, jak i wieczorem. Staramy się to też pokazywać młodzieży. W spektaklu gra Mariusz Bonaszewski, który znowu jest takim łącznikiem polsko-niemieckiej historii, o czym rozmawialiśmy na początku tego programu, bo część rodziny Mariusza pochodzi z tej niemieckiej przedwojennej społeczności słupska. Bardzo ciekawa historia. Mariusz sam w sobie jest jakąś legendą miasta. Jego historia jest legendą tego miasta, stąd bardzo się cieszymy, że Mariusz Bonaszewski zagrał w tym spektaklu i jest dla niego też taki powrót do rodzinnego domu. Tak. To jest 20. Tak, tak. Mhm. Ale właśnie jaką on postać gra, bo jednak gro tych postaci w spektaklu Mała Piętnastka, Legendy Pomorskie, to są kobiety, to są te odtwórczynie ról. Jak rozumiem dziewczynek, ja nie widziałam przecież tego spektaklu, ale jest ten mężczyzna, który jest bardzo znaczącą postacią, chyba no, w jakimś sensie czarnym charakterem. Czarnym, chociaż no, życie nie jest czarno-białe i te sytuacje czarno-białe zdarzają się bardzo rzadko. Mariusz gra przewoźnika, osobę, która zorganizowała ten przejazd. No, fabuła czy historia, która się wydarzyła, polega na tym, że jedna z nauczycielek, opiekunek obozu harcerskiego postanowiła zorganizować dla swojej drużyny wycieczkę z jednej strony jeziora, czyli z Gardny Wielkiej do rowów. Trzeba było przepłynąć jezioro, no można to jezioro było obejść naokoło, ale miała to być taka wycieczka. Jesteśmy w czasach zaraz po wojnie, dziewczyny nie umiały pływać, bieda, warunki koszmarne. Większość z nich nie była jeszcze w życiu nad morzem, więc to było niezwykle ekscytujące. Na zorganizowanie się tej wycieczki podejmuje się mieszkaniec tej wioski, które organizuje, wypożycza łodzie. Łodzie są podziurawione, nie działają i tak dalej. Przeprawia tam do tych łodzi silnik z motocykla, a w końcu po wielu, wielu godzinach wyczekiwania udaje im się te łodzie uruchomić, podpina drugą łódź, bo harcerek jest za duży. No i oczywiście na środku jeziora dochodzi do awarii silnika i łodzie zaczynają nabierać wody. Zaczyna się panika i dochodzi do tragedii. Ten spektakl też jest spektaklem muzycznym. To, co bardzo wzrusza i dotyka, to te piosenki harcerskie wykonywane przez nasze aktorki. Na pewno warto, niezależnie od tego, czy ktoś jest związany ze Słupskiem, czy zna tę historię, warto zobaczyć uniwersalną historię, spektakl o uniwersalnych wartościach, jak jest właśnie życie, czy chęć przeżycia, niesienia pomocy. Niezwykle wzruszający spektakl. Gorąco, gorąco zapraszam. Ale jest i drugi człon tego tytułu, Legendy Pomorskie. O tym nie rozmawialiśmy przed premierą i w jakimś sensie Tomasz Mann wpludł te wątki, nie wiem, historyczno, legendarno-mityczne Pomorza? No, ten spektakl ewoluował trochę podczas powstawania. W założeniu pewnie tych legend czy takich historii lokalnych miało być więcej. I w spektaklu opowiadamy, czy takiego metafizycznego charakteru nabiera ta opowieść, zarówno właśnie z tych mitów Pomorza, ale jak i samo to wydarzenie, no ten przewoźnik staje się jakimś rodzajem no, przewoźnika, który przeprowadza te dziewczęta, kobiety na drugą stronę, nie tylko jeziora, ale i życia. No, myślę, że to pojęcie legendy pomorskie zaczęło nabierać znacznie więcej znaczeń, wartości, no bo mówimy o lokalnej historii, opowiadają go lokalni mieszkańcy, lokalni artyści. I też dotykamy tej mitologii. Mówimy o wydarzeniu, które no, stworzyło mit czy historię tej Gardny Wielkiej. No i tak zostały te legendy pomorskie po prostu w naszym tytule. Chociaż te legendy też tam są na scenie opowiadane, bo jednymi z bohaterek są dwie dziewczynki, 8-letnie bliźniaczki, które ta właśnie nieszczęsna opiekunka wzięła przy okazji z harcerkami na obóz. Niestety zarówno ta opiekunka, jak i te dzieci zginęły. Mała piętnastka, legendy pomorskie Tomka Manna, autorski spektakl. No więc mamy tak, Alicję, małą piętnastkę. Mamy też grupę krwi Anny Wakulik, to stosunkowo wciąż młoda autorka dramatów. I ten spektakl wpisuje się w taki projekt Dramatopisanie. Tak, małą piętnastkę zrobiliśmy w ramach programu Teatr Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast Grupę Krwi zrobiliśmy w ramach konkursu Dramatopisania, które udało nam się wtedy po raz drugi wygrać. To dosyć specyficzna sytuacja, bo konkurs Dramatopisania został ogłoszony przez Instytut Teatralny w trakcie pandemii. Był taką formą wspomożenia czy promocji polskich autorów w trakcie tej pandemii, kiedy teatr nie działał i ciężko było pewnie ze zdobywaniem środków do życia przez tych ludzi, którzy piszą i zajmują się teatrem. Nam się udało tę pierwszą edycję Dramatopisania wygrać razem z dwoma innymi teatrami. Zrobiliśmy wtedy spektakl Ciemna Woda Amanity Muscari i Iwo Wedral. To robiliśmy, mieliśmy premierę 2 lata temu. A Grupa Krwi to była druga edycja tego konkursu i w drugiej edycji znów udało nam się wygrać. Wtedy wzięły udział w tym finale, czy laureatami były 2 teatry z Polski. Jednym z nich byliśmy my. Grupa Krwi Anny Wakulik, którą wyreżyserował spektakl, reżyserował Maciej Gorczyński. Ja jeszcze taką anegdotę zrobię, że teraz była właśnie się był finał 3. edycji Dramatopisania, w której Nowy Teatr również wygrał. Tym razem był jedynym teatrem, który zwyciężył w tym konkursie i we wrześniu będziemy mieli premierę Gotek w reżyserii Darii Kopiec tekstu Artura Pałki. Ale wracając do Grupy Krwi. Ja jestem, ostatni rok dla nas jest niezwykle interesujący. Jestem niezwykle dumny z tego repertuaru, który reprezentujemy, który pokazujemy, a w ramach tego przeglądu pokazujemy te 4, które uznaliśmy za najciekawsze wydarzenia ostatniego roku. Grupa Krwi to przepiękny, niezwykle prosty spektakl, poruszający niezwykle ważny temat, który wchodzi taranem na sceny, salony polskich instytucji kultury, mianowicie temat rozliczenia niewolnictwa w Polsce, relacji pańszczyźniano-szlacheckiej, ten rozbrojenie tego mitu Polski szlacheckiej, czy wsi spokojnej, wsi wesołej i tak dalej, i tak dalej. Sam dramat Anny Wakulik traktuje o konsekwencjach różnic społecznych. Znaczy spotykają się dwie pary, dwoje rodzeństwa, brat i siostra, którzy się okazują mają wspólnego przodka arystokratycznego i ten przodek zapisał w testamencie dwojgu rodzinom spadek. No i zaczyna się tutaj historia grzebania w tej historii rodzinnej, bo część z tej rodziny pochodzi ze środowiska chłopskiego i po 100 latach ciągle to ma swoje konsekwencje, a druga połowa z tej arystokratycznej. Nie będę opowiadał fabuły, żeby nie zdradzić tutaj, nie zepsuć przyjemności z oglądania tego spektaklu. Przyjemność jest olbrzymia, z niezwykłą atencją i prostotą opowiedziana historia, czy takie spotkanie ludzi na scenie. Bardzo intymny spektakl, który, no, co rzadko się zdarza w teatrze, nie potrzebuje jakichś wielkich fajerwerków, tylko przez to mi opowiada historię, czy rozmawiają cztery osoby w jednym pomieszczeniu. Gorąco zapraszam. To gramy ten spektakl jeden raz 25 marca. Tam również scenografię robiła Iwona Banzarewicz, która robi scenografię w Dalicji w Krainie Czarów. Zresztą ta scenografia też niezwykle piękna i prosta i zachwycająca obrazami. Ja myślę, że to na pewno warto ten spektakl zobaczyć z wielu względów. Oprócz tego, że to wspaniałe widowisko, to warto się zastanowić też nad swoim postrzeganiem właśnie tej historii, tego, co się wydarzyło w Polsce. No, trudno mówić o Polsce, bo upadek pańszczyzny czy zniesienie pańszczyzny, tego niewolnictwa w różnych częściach dzisiejszej Polski odbyło się w różnych okresach, no ale to jest mniej więcej jakieś 150-170 lat temu. Okazuje się, że te półtora wieku nie zatarło tych szans czy warunków społecznych i ma ciągle swoje głębokie konsekwencje. No i proszę Państwa, czwarty spektakl festiwalowy, tak? Alicja, Mała Piętnastka, Grupa Krwi oraz Nasz Mały PRL. Coś nam to mówi, ponieważ czytaliśmy książkę tej pary autorów, Izabeli Mejzy i Witolda Szabłowskiego w Trójce. Znaczy nie my czytaliśmy, tylko czytali aktorzy. Wydaje mi się, że to była Anna Wieczór i Przemysław Bluszcz. Oni na rolę czytali. Tak, takie mam wrażenie. Ja tego nie pamiętam. ale to tak powiedziałam, bo jakoś utkwił w pamięci ten tytuł, ale to było lata temu. Nasz Mały PRL, czyli też taka forma adaptacji tej ich opowieści o ich przygodzie z PRL-em. Ja myślę, że jeżeli Anna Wieczór i Przemek Bluszcz to czytali, to musiało być fantastyczne. Cudowny jest również spektakl z Nowego Teatru w Słupsku. Wyreżyserowała go Monika Janikus-Sekowska, która u nas przez 6 lat była na etacie i tym spektaklem, no bo na etacie aktorskim, a tym spektaklem, to była jej ostatnia produkcja w naszym teatrze. Spektakl, który się u nas cieszy gigantyczną popularnością. Z kilku względów. No jest to bardzo piękna też historia. Całość się opiera na eksperymencie społecznym, w którym małżeństwo, czyli Witold Szabłowski i Zemejza, postanowili się na pół roku zamknąć w realiach PRL-u, próbować je odtworzyć i sprawdzać na sobie, jak to by było, jakbyśmy się musieli zachowywać czy żyć w warunkach takich, jak miało to miejsce 30-40 lat temu. Oczywiście jest to pełne komizmu, ale spektakl, który powstał, ma olbrzymią dozę takiej takiej ostalgii, jak mówią w Niemczech, takiego nostalgii za wschodem, za tym, co minęło, no, słusznie minęło. Natomiast każdy z nas na pewno pamięta, proszę, panią Walewską, oranżadę w proszku i tak dalej, palkę w ranie. I każdy z nas pewnie miał malucha, jeździł tym wypragnionym, odcinanym na kartki, wyczekanym maluchem, czekał 9 lat na mieszkanie i tak dalej. No, to jest coś, co budzi pewnego rodzaju wzruszenie. Dla młodszego widza jest jakąś wycieczką w nieznane, czy w kraj absurdu. Dla tych starszych widzów jest wspomnieniem, no i budzi emocje. Bo młodość, prawda? Bo to no, głównie młodość. No, czas słusznie miniony, ale jednak ta historia zawsze jest piękniejsza niż to, co się ma teraz na co dzień. No, no oczywiście nikt nie ma wątpliwości, że ocenię tamtych czasów, no ale ludzie wspominają, no przyjeżdżają do Słupska, przychodzą obejrzeć ten spektakl, żeby się pośmiać i powzruszać. No na każdym spektaklu, to też gwarantuję Państwu, są osoby, które no zawsze, jak wjeżdża maluch, zawsze słyszy, od takiego miał, a ja miałem tą franię i tak dalej, i tak dalej. Na tym to ten cały atrakcyjność tego spektaklu polega. Mamy też orkiestrę, band na scenie i śpiewamy przeboje PRL-u, co też jest oczywiście łapiące za serca. Przeboje, które wszyscy znają, kochają, pamiętają, kojarzą im się i z Krawczykiem. Więc to jest to jeden z tych spektakli, na które w zasadzie mamy zawsze komplety. Ja już na ten przegląd tutaj na tego 27 marca, mimo że to poniedziałek, to poprosiłem panią w kasie, żeby nam zablokowała tą resztkę biletów, bo mogło się tak zdarzyć, że pracownicy teatru, którzy przyszli spotkać się tego 27 marca, nie byliby w stanie wejść na salę, bo faktycznie spektakl cieszy się ogromną popularność. No tak, a to jest przecież święto państwa, ludzi teatru, więc nic dziwnego. No i fajnie, że tego typu finał tego festiwalu Trzy Teatry, taki ładny dialog z naszymi radiowo-telewizyjnymi dwoma teatrami. No to cóż, to może zakończmy opowieść o tym festiwalu. Posłuchajmy jeszcze jednego zwiastuna, który państwo nam przesłali, państwo czy panowie, muzycznego Alicji. No i potem jeszcze zadam panu jedno pytanie, ale to będzie już bardzo krótki moment na rozmowę. Bardzo przepraszam, bo będzie dotyczył chyba pana pracy reżyserskiej. No cóż, takie życie. Więc słuchamy zwiastuna i potem zapytam o to, co pan wyreżyseruje jeszcze w tym sezonie. On to robi tylko po to, by dokuczyć i dać w kosz. Dwie godziny człowiek zmęczony, ale ma wrodzoną złość. Przeto warto mieć charakter, twardą szkołę życia dać. Chociaż czasem trochę szkoda, zaśpiewajcie tak jak ja. Jeśli na nerwach łysty gra, jeśli na nerwach łysty gra, biegnij na bar 300 sal. Apetyt wilczy ma, powiedz mu pa, leć do spa. Potem pieprzem opieprzyć, pieprzów pieprzyć, napieprzyć, niech ci życia nie spieprzy dram. O, króciutko, zaskoczone. Proszę Państwa, za 5 minut, pół do drugiej, pan Dominik Nowak, dyrektor Nowego Teatru w Słupsku, jest naszym gościem jeszcze przez 6-7 nawet minut. O, czy pan coś reżyserował w tym sezonie? Tak, zaczynamy zaraz po Alicji i potem właśnie w naszym przeglądzie zaczynamy próby do farsy, takiego spektaklu komediowego Aktorów Naległy, Bena Flinda, którym jest to formuła, którą oczywiście wszyscy kochają. Nie wiem, czy wszyscy. Nie używajmy zawsze mi tak powtarzam, nigdy nie używaj kwantyfikatorów. Nigdy nie wszyscy. Nawet jeżeli, przepraszam, nie przyznajemy się do tego, to i tak kochamy i tęsknimy za jakąś fantastyczną farsą, a takich klasycznych, no jest kilka i wśród nich właśnie Akt Równoległy. To coś naprawdę bardzo zabawnego. Akt Równoległy, kameralna taka farsa na pięcioro aktorów. Próbę zaczynamy zaraz, tuż przed samymi świętami. Premierę zaplanowaliśmy 10 czerwca. Ja reżyseruję, Basia Guzik robi scenografię. Myślę, że powstanie, bardzo nam zależy, żeby powstał taki bardzo ładny, estetyczny spektakl. Chcemy go utrzymać w takich duchu lat 60., 70. Ameryki. PRL znowu. Jakby. No, PRL, oczywiście nie brytyjski. No tak, czy amerykański, tak? Tak, jakoś tak nas zafascynowała ta estetyka Cadillaców. Cała tutaj historia, czy fabuła tego spektaklu rozgrywa się w małym, prowincjonalnym hoteliku. Tutaj te hotele amerykańskie nas zainspirowały. Intryga jest taka, że to naprawdę malutkiego hotelu, bo wszystko chodziło o to, że ten hotel musiał się znajdować tak na uboczu, żeby nikt ze znajomych się tam nie mógł nagrać. Przyjeżdża mężczyzna ze swoją kochanką, a jednocześnie do tego samego hotelu przyjeżdża kobieta ze swoim kochankiem. Oczywiście jak to w farsie, nikt nie popełnia tego zabronionego, czy nie ma tam zdrady i każdy na końcu zrozumie, że jednak ta wartość, która przyświeca jego życiu, leży w jego drugiej połówce, tylko przez moment się gdzieś tam zakalapućkał w tych swoich wyborach, czy poszukiwaniach w kryzysach. No cóż powiedzieć, no okazuje się, że te małżeństwa i ci kochankowie, no to niefortunnie spotkali się w tym właśnie miejscu cała intryga, czy szaleństwo tej komedii polega na tym, żeby oni się ze sobą nie spotkali. Ten mąż nie dowiedział się, że jego żona ma kochanka, który jest mężem jego kochanki, a wszystko stara się uratować, czy doprowadzić do jakiegoś porządku zwariowany boi hotelowy portier grany przez Wojtka Marcinkowskiego, który tam będzie starał się nie doprowadzić do tego, żeby wszyscy zwariowali albo żeby się nie pozabijali. No, fabuła dosyć prosta, zresztą tak jak to w tych farsach, tutaj atrakcją jest to, co się dzieje i ta komedia omyłek. Zawsze uważam, że jest to taki gatunek teatralny, który wywodzi się z Bellarta i tutaj ten nasz boi hotelowy jest jakimś przedłużeniem Arlekina. Mam z komedii Bellarta. No te mechanizmy działają bardzo podobnie i pewnie taka jest początek tego gatunku. No tak, to dowiedzieliśmy się przy okazji, że pan dyrektor od czasu do czasu reżyseruje, bo chyba wcześniej zrobił pan pana Tadeusza. Pana Tadeusza, rozmawialiśmy tutaj na Antonie o panu Tadeuszu tak. Parę dobrych lat temu. Zresztą za 8,5 godziny będę w teatrze już w garderobie przygotowywał się do wejścia na scenę w roli Wojskiego, w tym właśnie panu Tadeuszu. Tak, jest jeszcze pan z nami, panie dyrektorze? Mam jeszcze dwie minuty, się. Tak. Mam no właśnie, tak jak już troszkę się pogubiłam, ale chciałam powiedzieć, że pan, mimo że z zawodu jest aktorem, prawda, od czasu do czasu to się zdarza aktorom, reżyseruje i całkiem się to państwu, że tak powiem, udaje. Tak, reżyseruję, chociaż staram się tego zbyt często nie robić, a niestety coraz bardziej się staram też nie grać, no bo to jest, to zajmuje bardzo dużo czasu i też zabiera trochę jednak tą pracę ludziom, którzy są zatrudnieni u nas na etacie aktorskim. Tak, ja mam wykształcenie aktorskie, taką specjalizację skończyłem w krakowskiej PWST, która teraz się nazywa AST. Skończyłem też studia na podyplomowe z zarządzania kulturą na SB. To się przydaje teraz. Przydaje się, tak. To niestety praca dyrektora w 90% jednak polega na tej pracy biurkowo-merytoryczno-organizacyjnej, artystycznej. No ja zawsze tą pracę artystyczną wykonuję w ramach takiej odskoczni. Higieny psychicznej. To właśnie, to. Jest po prostu bardzo przyjemne. Znaczy, to jest taki czas, że człowiek może przypomnieć sobie, że jednak jest również właśnie aktorem, czy reżyserem, czy robi tą, uprawia ten zawód po to, żeby jednak być na tej scenie, czy w niej pracować. No i taką piękną klamrą, że się pochwalę, zamykamy to nasze spotkanie, bo zaczynaliśmy od tego, że właśnie pan tam gdzieś w Krakowie się urodził i potem się przeniósł do Warszawy, a potem do Słupska. No, urodził się, ale właśnie studiował. Do tego doszliśmy w tym momencie. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Obecnie Akademii Sztuk Teatralnych. Panie dyrektorze, bardzo dziękujemy, że zechciał pan zarwać tę noc, jak to się nazywa, a jutro, przepraszam, dzisiaj już do pracy. Więc życzę przede wszystkim fantastycznej premiery. No nie powiem, żebym nie miała wielkiej ochoty wsiąść do tego pociągu szybkiego i zobaczyć Słupsk po kilkudziesięciu latach. No zobaczmy, jak to będzie. W każdym razie bardzo dziękuję. Życzę fantastycznej premiery, super ciekawego festiwalu Trzy Teatry. No a potem też ciekawych wakacji w tej Ustce, czyli lato w teatrze, w nowym teatrze słupskim imienia Witkacego. Pan dyrektor Dominik Nowak, aktor i reżyser, zarazem był naszym gościem specjalnym. Dziękujemy raz jeszcze. Dziękuję. Dobrej nocy. No my tu sobie jeszcze popracujemy do godziny drugiej. I tymczasem już powracamy do Gdańska, oczywiście przez Reykjavik. staram już. Tak. Ciekawie się wycisza. Elżbieta Różycka, Wojtek Dorosz i ja do godziny drugiej. Tak, tak, wiemy, panie Pawle. Sygnalizowaliśmy, że wiemy, że pan nas słucha. Dziękujemy. A dlaczego do Gdańska przez Reykjavik? Bardzo proszę, niebawem się dowiemy. Trójka pod Księżycem. Halo Gdańsk, halo Słupsk, pod tym hasłem spotykamy się dzisiaj. Aha. Otóż w Gdańsku nietypowe przedsięwzięcie, to zresztą specjalność Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Przed premierą udało nam się połączyć z Olgą Bołądź. Witamy po niejakiej przerwie, pani Olgo. Olgo, jeśli można w ten sposób. Halo? Halo, dzień dobry, witam wszystkich. Jesteś już na etapie ostatnich prób przed tą, jak powiedziałam, nietypową premierą. Tak, nasz spektakl nazywa się Proximity, po polsku bliskość. Zatem na czym polega nietypowość tego projektu oraz przedstawienia? Spektakl Proximity opowiada o bliskości i o jej braku. Jest to potrosze performance, potrosze musical, potrosze wystawa sztuki. My jesteśmy aktorami, eksponatami, wcielamy się w różne role. Natomiast opowiadamy o czymś, co jest potrzebne i ważne dla nas wszystkich, bez względu na to, ile mamy lat, gdzie żyjemy, jakim językiem mówimy. Potrzebujemy bliskości. To finał polsko-islandzkiego projektu, kierunek Islandia. Wcześniej były to teatry Europy i świata. Taki duży projekt wymyślony przez profesora Jerzego Limona dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Jeżeli Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie ukończyłaś w 2007 roku, to znaczy, że minęło w ubiegłym roku 15 lat twojej aktywności zawodowej, artystycznej. Obchodziłaś jakoś ten jubileusz? Nie, chyba pierwszy raz usłyszałam od ciebie właśnie teraz, ile lat jestem w zawodzie. A jeżeli urodziłaś się, znów zaskoczenie pewnie, 29 lutego, jeżeli to prawda, to nie miałaś w tym roku urodzin. A jakoś tak się złożyło. Jestem do tego zresztą przyzwyczajona, że mam jej raz na 4 lata. Częściej oglądaliśmy cię w telewizji, w filmie, częściej niż w teatrze. Czy może coś przeoczyłam? Czy może jest takie ważne wydarzenie teatralne, o którym powinniśmy byli z tobą rozmawiać? Wydaje mi się, że trafnie to zdefiniowałaś, dlatego że ja gram w Teatrze Mieszczańskim w Warszawie i gram w sumie od szkoły. Jeszcze w szkole teatralnej gram w Teatrze Starym, ale potem nigdzie się nie zdecydowałam na etat i raczej gram w spektaklach, które były mi oferowane w teatrach prywatnych, dlatego że całą moją uwagę skupiłam na tym, co pragnęłam wtedy robić, czyli na filmie i na serialach, na teatrach telewizji. Jakoś bardziej mnie do tego ciągnęło. Wydaje mi się, że mam też taką sporą umiejętność do wcielania się jakoś w realistyczne role. I ten teatr przez to się trochę sam odsunął, bo przestałam być też w środowisku teatralnym. I jakoś tak się samo to wydarzyło. Lata płyną, cały czas coś robię zawodowo. Więc po prostu tak się ułożyła sama moja kariera w pewnym momencie. Ale powinnam była jeszcze wcześniej zapytać o twoją wyprawę do Los Angeles. Na czym polegało twoje uczenie się tam aktorstwa? W szkole teatralnej pojechałam jeszcze do Hiszpanii właśnie uczyć się innego rodzaju teatru, innych form teatralnych, dlatego że wydawało mi się, że należy próbować swoich sił w różnych możliwościach tego zawodu i tam się uczyłam innych form teatralnych. Myśmy się jednak w Krakowie bardziej skupiali na Stanisławskim. A potem jak skończyłam szkołę teatralną, to stwierdziłam, że nie mam pojęcia o tym, jak się gra w filmie, ale tak oprócz tego, że uczyłam się tego na planach u moich kolegów z Katowic, z reżyserii, z operatorki, to trochę robię to na wyczucie. Więc pojechałam do Stanów do szkoły typowo filmowej, gdzie uczyłam się grania przed kamerą, uczyłam się grania na castingach, uczyłam się improwizacji. I to też mi bardzo dużo dało. Islandia to jakiś szczególny punkt na mapie twoich wędrówek? No znowu pojawiła się z uwagi na film, który robiłam na Islandii. 2 lata temu to już będzie. No i tak to się wydarzyło, że poznałam tam wielu interesujących twórców i jeden z nich później zaproponował mi współpracę właśnie przy projekcie polsko-islandzkim. No i tak się też stało, że dzięki temu zagrałam i gram teraz tutaj w tej koprodukcji Proximity, która premiera będzie miała w piątek, czyli premiera będzie miała dzisiaj. Ale są tylko 2 pokazy z tego, co zdążyłam się zorientować. No też na tym trochę polega performance. Na takim spotkaniu, które odbywa się tu i teraz. Nie będziemy tego grali regularnie. Może jeszcze zagramy to w Reykjaviku. Może pojawi się kiedyś szansa zagrania tego jeszcze w Teatrze Szekspirowskim, nie wiem. Natomiast to ma teatr do siebie, że trzeba go zobaczyć tu i teraz i jest sztuką ulotną. Ale w większości też pewnie nie będzie w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim ani dzisiaj, ani jutro. Także to jest jednak dla ograniczonej liczby widzów, dla niewielkiej w sumie, mimo że sam teatr jest spory, publiczności. Jak byś opisała to zdarzenie? Ty oczywiście masz partnerów, to nie jest monodram. Opowiedz trochę nam o tym, nam, którzy niestety nie pojedziemy do Gdańska. Wydaje mi się, że chyba najciekawsze w tym spotkaniu jest forma. Nasz spektakl trwa ponad godzinę i jest zlepkiem z jednej strony performance'u, z drugiej strony teatru fizycznego. Dużą rolę odgrywa muzyka, światło i wizualizacja. Nie mogę określić dokładnie, kogo ja tam gram. Wcielam się w pewne jakieś, nie wiem, klisze postaci, a z drugiej strony pojawiam się w tym spektaklu, będąc jakąś proroczynią na początku i jakbym dostała jakieś odpowiedzi od Boga i wygłaszam je na głos. Jest to bardzo ciekawe, bo mówimy o bardzo trudnych rzeczach, a trochę cytujemy monologi, które pisaliśmy w trakcie prób. A więc z jednej strony jest to bardzo osobiste, a z drugiej strony odnosimy się do takich ponadczasowych prawd, że jesteśmy jednością, że liczy się miłość, że wszystko zrozumiemy pewnie dopiero potem. Ciekawe to jest dla mnie do grania jako dla aktorki. Ale ty wygłaszasz po polsku kwestię? Nie, po angielsku. A czy język islandzki, jakże egzotyczny z naszego punktu usłyszenia, będzie również używany na tej scenie? Wydaje mi się, że tak, ale będzie większość kwestii. Mówię po angielsku plus po polsku, dlatego że nie wiem, czy będą tłumaczenia, jakieś napisy. Trudne w sytuacji takiego właśnie performatywnego teatru coś przetłumaczyć a priori, bo się może wymknąć spod kontroli. To jest ciekawe. Ja oczywiście nie odważę się wymienić nazwiska ani imienia reżysera, ani tej dwójki aktorów z Islandii. Czy zechciałabyś tak kurtuazyjnie ich przedstawić? Jesteś w stanie? Oczywiście, postaram się zrobić to jak najlepiej. Będę czytała ich nazwiska. Gra ze mną Arni Petur Gudjonsson, a jednym z reżyserów i aktorów, którzy występują, jest Gudmundur Ingi Tovarilsson. Czy to ten pan, z którym się poznałaś właśnie w Islandii, czy na Islandii? Tak, to jest właśnie Gudmundur. W dłuższej wersji, a wszyscy mówimy na jego Goody. A twoje polskie partnerki i partnerzy, to kto to jest? Bo nie znam ich nazwisk. Ale to są studenci, którzy zostali wybrani do tego projektu. Część z nich jest ze szkoły teatralnej tutaj przy Gdyńskim Teatrze Muzycznym. Tyle można chyba opowiedzieć o tym projekcie, bo jeszcze nie zrealizowany. Finał, przypominam, dzisiaj i jutro w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Olga Bołądź po raz pierwszy w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, dzisiaj i jutro. A jak przyjęłaś tę przestrzeń, w której my jesteśmy zakochani, więc ciekawi jesteśmy opinii tych, którzy po raz pierwszy tam przybywają i tam pracują? Jestem absolutnie zachwycona możliwościami sceny i nowoczesnością, możliwością wykorzystania z różnych stron tej przestrzeni. Ja się bardzo cieszę, że mogę wziąć w czymś takim udział, co jest trochę szalone, co jest nowatorskie, co jest niepowtarzalne. I Teatr Szekspirowski taki jest. Jakoś taki niekomercyjny, nieszablonowy, otwarty na szaleństwo. Bardzo podoba mi się ta wizja i cieszę się, że mogę zagrać na jego deskach. Jeszcze wracając do samego spektaklu Proximity, ja widziałam tylko parę zdjęć, które udostępnił nam teatr i to, co najbardziej rzuca się w oczy, to peruki. Jakie masz skojarzenia z tym, co masz, przepraszam, na głowie? Z jednej strony opowiadamy historię uchodźcza, a z drugiej strony pokazujemy taką elitę arystokracji, która nic z tego nie kuma. I właśnie w jednej ze scen mamy te peruki, jesteśmy trochę jakby tak przemieszani. Współczesność z przeszłością, ale symbol tego bogactwa i takiego gnuśnienia we własnym towarzystwie, to jakoś mi się też kojarzy z tą peruką, że my jesteśmy tak, jakbyśmy mogli się obracać tylko i wyłącznie naokoło siebie i w tym miejscu, gdzie jeszcze pachną nasze perfumy. Reszta świata nas nie obchodzi. Kostium coś takiego mi daje. I dodałaś rzecz bardzo ważną, nie tylko o bliskości, ale także o zmierzaniu do niej, tak? Bo jeżeli tak. Uchodźcy, jeżeli emigranci, czy imigranci, to właściwie ich głównym celem jest zbliżenie się do kogoś, oddalając się od miejsca własnego zamieszkania, rodziny i tak dalej. Tak, opowiadamy też o dramatach, które się wydarzają, kiedy właśnie tej bliskości brakuje, bo ktoś zostaje, a ktoś odchodzi. To też jest bardzo mocne w tym spektaklu. Polsko-islandzka ekipa tworzy to przedstawienie, ten performance. I to już wiemy w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Nie tylko Szekspir. Bardzo dziękujemy. Olga Bołądź była naszym gościem w Gdańsku. Pozdrawiamy i chcielibyśmy cię zobaczyć w teatrze. Niekoniecznie, jak powiedziałeś, w mieszczańskim. Teatrze, który eksperymentuje. Chyba do tego jesteś świetnie przygotowana. To ja też spełniam swoje jakieś marzenia i swoje potrzeby, więc bardzo się cieszę, że mogę w tym wziąć udział i może jeszcze kiedyś tego życie sprawi, że robię coś podobnego. Dziękuję. Pięknego wieczoru i mam nadzieję, że jednak zobaczysz spektakl. Accident that happened, follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel it. Rozmawiać o Islandii i nie posłuchać w Trójce Björk. Dzisiaj już bardzo Państwu dziękujemy. Elżbieta Różycka, Wojtek Dorosz i ja. Jutro, proszę Państwa, wybieram się do Teatru Narodowego w Warszawie na Alicji Krainę Czarów w reżyserii Sławomira Narlocha. A pojutrze do Teatru Dramatycznego w Warszawie na Piotrusia Pana w reżyserii Anny Ilczuk. Od nas więc muzyka do filmu o twórcy Piotrusia Pana, filmu pod tytułem Marzyciel. Muzyka Jana Pekaczmarka. Jan otrzyma orła za osiągnięcia życia, tak nazywa się ta nagroda. Otrzyma, ale nie odbierze jej osobiście, bo jest bardzo chory. Janie, nie słuchasz nas, ale myślimy o tobie. No tak. Cóż, do studia już powolutku będzie wchodził za moment Grabek, pan Dobranoc, a oto tak. Jan Apekaczmarek, Leszek Możdżer, muzyka do filmu Finding Neverland, czyli Marzyciel.